rozsania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 kwietnia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minister edukacji nie wyklucza powrotu najmłodszych uczniów do szkół od najbliższego tygodnia. Kilkanaście lat po pożarze mieszkania we Wrocławiu udało się ustalić podpalaczy. Jest akt oskarżenia przeciwko nim. W serwisie też szeroko komentowana sprawa, którą żyją Francuzi. Chodzi o rozmowę prezydenta z muzułmanką. Od poniedziałku jest możliwy powrót najmłodszych dzieci do szkół w wielu regionach, zapowiada minister edukacji i nauki. W TVP Info Przemysław Czarnek zaznaczał, że stanie się tak, jeśli liczba zachorowań na COVID będzie dalej spadać. Jeśli ta dynamika spadkowa trzeciej fali koronawirusa się utrzyma, to słysząc także pana profesora Horbana, szefa Rady Medycznej, przy panu premierze, mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy mogli mówić o powrocie klas 1-3, przynajmniej w wielu regionach. Minister Czarnek dodał, że resort wyklucza powtórzenie roku szkolnego. Jutro zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu mamy się dowiedzieć, co dalej z obostrzeniami. Ewentualne dalsze odmrażanie gospodarki zależy od liczby zakażeń, mówił rano w publicznej telewizji rzecznik rządu Piotr Müller. Pamiętajmy o tym, że te ograniczenia były wprowadzane wieloetapowo, więc nie wykluczam, że część z nich mogłaby być uruchomiona, albo usług na przykład też w galeriach handlowych, bo to nie chodzi tylko o sklepy. No ale tak jak mówię, decyzje jutro na podstawie danych, które spłyną z dzisiejszego dnia. Ostatniej doby zdiagnozowano nieco ponad 9200 nowych zakażeń, o 4000 mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 600 osób z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że najnowsze dane wskazują na 30% spadek liczby zakażeń. Ten trend nie został zakłócony, nie wpłynęły na niego święta również, to znaczy, że były jednak one spędzone w dużej odpowiedzialności. Widzimy po województwach spadki liczby zakażeń. W tej chwili w skali kraju mamy 39 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich tygodniach nienotowana liczba. Jedynie w województwie śląskim jest ponad 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W sprawie luzowania obostrzeń minister zdrowia rekomenduje rządowi regionalizację. Jest akt oskarżenia w sprawie podpalenia mieszkania sprzed 14 lat. W pożarze we Wrocławiu zginęły 4 osoby. Początkowo nie ustalono winnych. Śledczy, prowadząc inną sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, dotarli do dowodów, które wskazały na sąsiadów ofiar. Akt oskarżenia dotyczy 3 mężczyzn: Andrzeja A. pseudonim Gilos, Tomasza M. Bambo oraz Damiana N. pseudonim Mietek, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Sprawcy podpalili jedno z mieszkań w Kamienicy Wrocławskiej, oblewając benzyną drzwi wejściowe. To podpalenie drzwi wejściowych odcięło drogę ucieczki śpiącym mieszkańcom. Zleceniodawcą tego podpalenia był sąsiad ofiar, który był w konflikcie ze swoimi sąsiadami. Mężczyzna w geście zemsty zlecił dokonanie przestępstwa liderom współpracujących z nim zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zapatrywali się u niego w znacznej ilości heroiny. Oskarżonym grozi dożywocie. Rozrasta się partia Szymona Hołowni. Do Polski 2050 dołączają dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń, samorządowiec i burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz warszawska aktywistka, wcześniej członek Stowarzyszenia Polska 2050 Wanda Brociek. Szymon Hołownia, przedstawiając nowych członków ugrupowania, mówił, że z nimi na pokładzie zamierza zmienić jakość polskiej polityki. Drodzy Państwo, to bardzo dobry dzień dla Polski 2050. Jeden z najbardziej aktywnych posłów w tej kadencji Sejmu. Wspaniały samorządowiec i działaczka obywatelska, która wspaniale czyta nasze DNA, dołączają do tej właśnie politycznej struktury, partii politycznej Polski 2050, która mam nadzieję już niebawem będzie mogła wziąć odpowiedzialność za Polskę i zbudować ją tak, jak powinna być budowana. Koło parlamentarne Polski 2050 liczy obecnie 6 osób. Francuzi komentują rozmowę prezydenta z muzułmanką. W mediach społecznościowych pojawiło się ponad 100 tysięcy wpisów na temat spotkania Emmanuela Macrona z kobietą, która powiedziała prezydentowi, że osoby o francuskich korzeniach opuszczają dzielnice opanowane przez islamistów. Od wczoraj rozmowa jest najbardziej komentowanym wydarzeniem w mediach społecznościowych we Francji. Koniec Francji nadchodzi, napisał jeden z liderów prawicowej partii Republikanie Eric Ciotti. Według wielu internautów słowa muzułmanki są dowodem na porażkę polityki migracyjnej. Szef MSW Gérald Darmanin stwierdził z kolei na antenie radia RTL, że władze podjęły walkę z separatyzmem, wprowadzając kilka tygodni temu nową ustawę w tej sprawie. Na nagraniu dokonanym podczas wczorajszej wizyty prezydenta w Montpellier kobieta marokańskiego pochodzenia nosząca islamską chustę

Państwo proponują delikatność i kulturalność w stosunku do pana od pogody. Nie, nie, spokojnie, 12 minut po godzinie 13. My to bardzo kulturalne są w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale jeszcze do rozmów o pogodzie wrócimy. Wrap your hands and shake on a song. Trochę pośpiewał, trochę potańczył. No i jakkolwiek. Pan synoptyk ma dla Państwa bardzo dobre informacje. Znaczy nie na temat bieżącej pogody, ale tego, że dwa lata po uruchomieniu nowego serwisu Instytutu Meteo, także specjalnych platform tematycznych, będą prowadzone badania pod tytułem czego oczekują od prognoz pogody Polacy i z jakich kanałów korzystając chcą sprawdzić aurę za oknem. Pewnie o tych pierwszych ogólnopolskich badaniach na temat pogody jeszcze będziemy mówić. No z jakich? No wiadomo, że z naszych prognoz i bardzo za takie właśnie wiosenne. To, co za oknem w wielu miejscach dziś panu od pogody dziękujemy. 17 minut po godzinie 13. Nie tylko to, co przed nami, także to, co było i do czego chętnie wracają. Jak się okazuje, kolejne pokolenia. O tym za chwilę. Ale oni też doskonale wpisują się do tematu tego, o czym za chwilkę będziemy mówić. Mianowicie, jak wiemy, czerpią inspiracje z płyt, zdaje się, analogowych swoich rodziców. Tak swoją drogą myślałem, że sięgając po ich biografię, że to może po dziadków, bo to młodziaki właśnie z formacji Greta Van Fleet. Tak czy inaczej, bardzo dobre wzorce wynieśli muzyczne z domu. Led Zeppelin i ich inspiracja po nowemu i po swojemu. Greta Van Fleet odświeżona, jakże współcześnie brzmiące. Ale właśnie a propos tego brzmienia i nie tylko, także technikaliów, które były wówczas codziennością, te no powiedzmy 30-40 lat temu. Zacinały się i snuły się czasem po pokojach, plątały przy przewijaniu, zawijały gdzieś tam w głowice kasety magnetofonowe. Dla starszych to pewnie miłe wspomnienie odkrywania muzyki w latach 80. Dla młodszych przedstawicieli, nazwijmy to cyfrowej generacji, to już teraz taki ciekawy gadżet. Gadżet, po który jednak coraz częściej sięgają, bo i z sentymentem nie tylko coraz częściej sięgamy po płyty winylowe, o których to ostatnio mówiliśmy, ale także kasety magnetofonowe. Właśnie. I mamy na to twarde dane. Na przykład w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku rynek kaset powiększył się dwukrotnie, zrównując się z poziomem, jaki odnotowano w 2003 roku. Do kaset magnetofonowych wróciłem dzięki serialowi Stranger Things. Michał Kasperek od 2 lat ponownie słucha muzyki z kaset magnetofonowych. Główny bohater sentymentalnie podchodzi właśnie do odtwarzaczy, do Walkmanów. Oglądając serial rozbudził się we mnie też taki sentyment. No i zacząłem szukać jakiegoś Walkmana. No, poszło dość łatwo. Taki używany sprzęt można kupić w internecie za niewielkie pieniądze lub nawet dostać za darmo na facebookowych grupach, gdzie ludzie wyrzucają, pozbywają się różnych starych rzeczy. No i gorzej jest z kasetami. Takich jest dużo, ale nie są w takiej dobrej jakości, jakiej ja potrzebuję. Najtrudniej dostać jest kasety z utworami, z dziełami współczesnych twórców. Nie ma się czemu dziwić. Dzisiaj w Europie tylko jedna firma produkuje kasety magnetofonowe. Linia produkcyjna mieści się we francuskiej Normandii. Jeszcze 7 lat temu nie spodziewaliśmy się, że produkcja kaset, którą ciągle utrzymywaliśmy, będzie kiedykolwiek opłacalna, mówi Jean-Luc Renou, dyrektor zarządzający firmą produkującą kasety magnetofonowe. Naszym podstawowym zajęciem była produkcja taśm magnetycznych dla banków. To takie taśmy na karty płatnicze. To one pozwoliły nam na zachowanie linii produkującej kasety, nawet wtedy, gdy inne fabryki się zamykały. Obecnie wraca moda na kasety. Przed pandemią chwaliliśmy się wzrostem zainteresowania na poziomie 80%. Dzisiaj, po roku, możemy powiedzieć, że zainteresowanie wzrosło w samym 2020 roku o 2/3. Planujemy nawet odtworzenie linii produkcyjnej, a do tego domykamy już projekt własnego Walkmana. Francuzów w pomyśle stworzenia nowoczesnego odtwarzacza kaset magnetofonowych wyprzedzili Japończycy oraz obywatele wolnego miasta Hongkong. W 2018 roku zaczęli oni pracę nad własnym urządzeniem. Nasz produkt trafił na rynek już na początku 2020 roku, mówi Tao Tsunoda, współzałożyciel firmy produkującej odtwarzacze kaset. Stworzyliśmy Walkman nowej generacji. Nie jest on już na baterię. Można go podładować za pomocą kabla. Poza tym jest pierwszym Walkmanem, który ma moduł Bluetooth. Umożliwia odtwarzanie muzyki z kasety na głośnikach bezprzewodowych. Nasz sprzęt jest w połowie przezroczysty, tak aby użytkownik mógł się pochwalić, na jakim urządzeniu słucha muzyki. Sprzedaliśmy już prawie 50 tysięcy sztuk tego urządzenia. Planujemy wkrótce wypuścić na rynek nową generację urządzenia, które pozwoli na wysyłanie muzyki cyfrowej do Walkmana i zapisywanie tej muzyki na taśmie. Nie zmieni się tylko jedno. Nadal trzeba będzie przewijać taśmę. Koszt Walkmana najnowszej generacji będzie oscylował w granicach 350 zł. A po foniczne starocie sięgnął, po części odkrywając też pewnie na nowo kasety, nasz reporter Paweł Turski. No, ostatnio graliśmy z płyty winylowej z trzaskami, ale jak to zagrało? Ciekawe, jak zabrzmi to teraz z kasety magnetofonowej. Uwaga! Thank you. Wspomnień czar. Jak mniemam, odezwały się dziewczyny o perłowych włosach. Rocznik 56 i 60. I jeszcze pan Stefan, najstarszy z grona, zapytowywuje się, a czy rynek kineskopowych telewizorów ma się dobrze. Będziemy sprawdzać. trochę. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Za 23 minuty 14. Teraz jeszcze działka architektury. Tu też czasem zaglądamy. Odkryliśmy bowiem nowy skarb. W Jaworznie powstaje pierwszy w Polsce budynek w stylu architektonicznym Hundertwasser. W okoliczności tworzenia tego obiektu to właściwie historia warta filmowego scenariusza. Podopieczni księdza, grupa bezdomnych, poznaje twórczość austriackiego artysty i zachwycenie jego stylem postanawiają wyremontować swój obiekt. Budynek, który jest w posiadaniu ich wspólnoty ubogich Betlejem. A opiekun, ksiądz Mirosław Tosza, wspiera to architektoniczne przedsięwzięcie. Projekt konsultował m.in. z austriackimi architektami. Nabierające kształtu dzieło w Jaworznie odwiedziła nasza reporterka Joanna Opas. To nie będzie zwykły dom, bo nawiązaliście współpracę z niezwykłymi architektami. Inspirujemy się twórczością Friedensreicha Hundertwassera. To jest austriacki malarz, twórca, nazywany doktorem architektury, który oprócz takich zjawiskowych obrazów tworzył niezwykłe domy. Kolorowe, niebanalne, z zielonymi dachami, miał kilka dość oryginalnych poglądów na temat budowy domu. Mówił na przykład, że linia prosta jest bezbożna i niemoralna. Że odkąd wprowadzono do architektury linię prostą jako dominującą, to powstawały takie bezduszne blokowiska. Natomiast on uważał, że dom jest sprawą niezwykle intymną, osobistą. Też sama architektura, wystrój i kształt tego domu powinny nawiązywać do charakteru mieszkańców, którzy te domy zamieszkują. A więc postulował, żeby tą linię prostą łamać i dlatego tworzył nierówne podłogi, bo mówił, że równa podłoga jest dla maszyny, a nie dla człowieka, że ma tak ukształtowaną stopę, że powinna chodzić po nierównym. No i mówił, że ziemia, która została zabrana drzewom pod budowę domu, powinna im być oddana na dachu. Więc dla nas to jest taki komplement, jak ktoś przyjeżdża i mówi, że to jest inny świat. To zajrzyjmy na budowę. Zajrzyjmy na budowę, zobaczymy. No teraz jeszcze trochę odbiega od projektu oczywiście, ale już myślę, że dużo zostało zrobione. Dzisiaj są burzone ściany w kawiarni, więc są takie kluczowe wyburzenia, gdzie będzie można zobaczyć kształt całej kawiarni na parterze. No i przed nami wyłania się wasz nowy budynek. Idzie szef budowy właśnie. Szczęść Boże! A to jest nasz szef budowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wam idzie? Świetnie nam idzie. Jest jeszcze sporo roboty, aczkolwiek dajemy radę. To taki dosyć nietypowy projekt. Bardzo dziwny projekt. Będzie piękny i ładny, ale jeszcze potrzebuje dużo pracy. Czyli co, poziomicy nie używacie? Jeszcze używamy, a potem będziemy krzywić. Na razie musi być prosto, by się zawaliło. Projekt jest niezwykły. Będzie oczywiście ceramika na fasadzie, będą okna umieszczone w różnych dziwnych miejscach, bielony dach, ale przede wszystkim te funkcje budynku to na parterze będzie kawiarnia, w której też będą pracować nasi mieszkańcy. Jak ten wasz dom będzie wyglądał? Bo jak widziałam wizualizację, to pierwsze co pomyślałam, no Gaudi Barcelona. No to też jest dla nas komplement, jak tak to ktoś kojarzy z Gaudim. Hundertwassera nazywano, znaczy myśmy go nazwali na własny użytek Pop Gaudim. Dzieła Gaudiego są fascynujące, natomiast je można podziwiać. I byłem w Barcelonie, zwiedziłem te wszystkie budynki. Byłem pod ogromnym wrażeniem, ale nawet mi na myśl nie przyszło, że moglibyśmy to odtwarzać u nas w Jaworznie na przykład. Natomiast oglądając dzieła Hundertwassera, taki pomysł można realizować. Nawiązaliśmy kontakt z Peterem Pelikanem, to jest główny architekt Hundertwassera. Hundertwasser umarł w 2000 roku, ale wszystkie jego realizacje, właściwie większość jego realizacji projektował jako architekt Peter Pelikan. Już przedstawiliśmy mu plany budynku, które to zrealizujemy. No, bardzo mu się to podobało. Sam budynek też będzie nietypowy. Widziałem projekt, jak powstanie całe i będzie tak, jak to wygląda na projekcie, to będzie prześliczne. No, jak wiemy, od wielu lat nabiera kształtu w jaworznickiej wspólnocie Betlejem projekt Hundertwasser, czyli przebudowa domu wspólnoty na modłę austriackiego malarza, grafika i rzeźbiarza. Na miejscu była nasza reporterka Joanna Opasa. Człowiek, widząc to, jak będzie wyglądał budynek wspólnoty Betlejem po remoncie, sam się uśmiecha. A właśnie, a propos, za chwilę rozrywka. We'll be right back.

Uważaj, co ci powiem. Wal, wal, nie bój nic. Więc słuchaj, czasy, w których żyjemy, one są współczesne. A po czym to, cwaniaku, poznajesz? No, absolutnie po wszystkim. Na przykład po tym, że jest sytuacja. Nie rozumiem za bardzo. A, bo to nie takie proste. Musisz sobie uświadomić parę istotnych szczegółów. Uszczypnij się w mięsień pośladkowy wielki. Proszę bardzo. Czujesz? Czuję. Żyjesz? Głupie pytanie, dupa mnie boli, no to czuję. Milcz, prostaku! Twój receptor nerwowy zareagował na bodziec, o czym odpowiednie ośrodki nerwowe poinformowały twój mózg, który po przetworzeniu danych we wrażenie bólu uświadomił ci tym samym twoje funkcje egzystencjalne połączone z faktem bytu cielesnego. I to jest sytuacja, bo zawsze jest sytuacja. No to masz. Dlaczego mnie kopłeś? I widzisz, inteligencie pasmanteryjny. Przede wszystkim mówi się kopnąłeś, a nie kopłeś. A kopnąłem cię, bo jest taka sytuacja. A skąd u ciebie ta agresja, mój nieszczęsny, niedouczony prostaczek? Bo mnie na chama sfrustrowałeś, rozumiesz, ty melogomanie na punkcie. Pogódźmy się, przyjacielu. Pogódźmy się. Ja tam jestem zawsze zgodliwy. Nie każdemu psu na imię Burek, ale i nie każdy Burek to pies. A co chciałeś przez to powiedzieć? To jest myśl tak niemożliwie wprost subtelna, no, że sam nie bardzo wiem, o co mi się rozchodzi. A nie mogłeś być trochę bardziej dociekliwy, wiesz, jak tak formułujesz? Nie. Nie da rady, za nerwowy jestem. Świeże założyłem sobie uszczelki na szare komórki, bo by mnie chyba wessało. Co by cię wessało? Ja nic nie rozumiem. Właśnie. To cholerne myślenie. Na przykład, jak się napiję piwa, to mam kaca. Ale jak za dużo myślę, to mam nie tylko kaca, ale i mnie szlak trafia. Jaki szlak? Jak to? No, turystyczny szlak mi trafia. Szlakiem wielkich myślicielów od starożytnego, powiedzmy, Greka Epiteta do ślepego Leona. No cóż, przyjacielu, no cóż, czasy są trudne. Ale no. Nikt mnie nie może ich kazać odrobić, tych czasów. Ani postawić mnie gały za brak rozwiązania. Bo on sam jego nie zna. Tego rozwiązania. No, naiwność. Rozwiązania to on wcale nie musi znać. Nie musi. Ale odpowiedzialny stopień zawsze ci może postawić, bo od tego jest. Kto? A dokładnie nie wiem. Ale na przykład Maruszeczko, a może nawet ja. A to dlaczego, cwaniaczku? Bo ja mam takie przeczucie, że ja rozumiem charakterystyczne cechy naszej epoki. No. Pierwsza cecha to jest taka. Proszę. Adaptacja. Stereofoniczna? Adaptacja. To jest to, co jest w ogóle. To nie jest tym, czym jest, tylko tym, czym będzie. Tak mówisz. No, a co będzie, to nie wiadomo. Ale trzeba się do tego przyadaptowywać, a wtedy będzie coś zupełnie innego. I na tym polega rozwój. O rany, jakie to skomplikowane, niemożliwe. No, tak, i trzeba nadążać. Ale jak? A no, ja ci to wytłumaczę na przykład. Wytłumacz. Jest pociąg na stacji. Jest. Lokomotywa pod parą. W środku siedzą pasażerowie, tacy różni podróżni, tak? A? Tylko rozkład jazdy jest nieustalony jeszcze. No, ale w zasadzie nie wiadomo, kiedy ten pociąg odjedzie. Tak. A gdzie on odjedzie? No, dokąd tory prowadzą. A gdzie one prowadzą? No, one same nie wiedzą. To są przedmioty przemysłowe, czyli technologie. Ty, ale ktoś je musiał budować. No, różni ludzie, no ale każdy swój odcinek. Więc ten pociąg może odjechać w każdej chwili, trzeba siedzieć i czekać. I na tym polega adaptacja do rzeczywistości. Na tym siedzeniu? No, oczywiście. Potem nagle para buch. Jak na dancingu, on się potknął na ślizgła, tańczyli tango i para buch na parkiet. Milcz, prostaku, para buch, koła w ruch. Baba w krzyk, a duch znikł. Jaki duch? No ten duch czasu. Nie, materialistycznie, tylko bez ciał nadprzyrodzonych. To jest wszystko tak, jakby ci powiedzieć, względnie realne, to co ja mówię. Ale realne. Względnie, no tak. Ale realne. Realne. Jak się ustali ten rozkład jazdy, pociąg ruszy, a ty wyszedłeś na ten przykład na pyfo, naprzeciwko, tak? Tak. To zostaniesz z tyłu za swoją epoką i będzie wielka poruta. A, to znaczy, że mam siedzieć furt na miejscu i nigdzie się nie wydalać. Właśnie na tym to polega. To ja już wolę osobiście pójść na spacer z Krystynną w jakiś zakątek uroczy.